Artista de blues amb els primers ritmes musicals d'aquest segment de Musicopolis. Ella es diu Lisa Bracamonte i escoltarem més cançons, sens dubte, d'ella i a través d'àlbums tan bons com aquest Walking a Line With You, que comença amb aquest Don't You Like, que acabeu d'escoltar. Més música internacional amb ritmes diferents i música independent amb Motown Moe, el Code Blue, dins del vostre segment musical, que és aquesta ràdio fórmula que li diem Musicopolis. looking down the line at you. Left a trail I hope you will undo. The echoes of failure inside someone. To learn to feel the flavor of the sun. I am, meet me as before, and more again. I won't let my endings keep me from you again. Taking you from the back of my mind. Keep you with me always, all the time. Imagine scenes I hoped for you. Pretending to be realistic too. Here I am, meet me as before. De folk amb Adam Green i Binky Shapiro, també a Musicòpolis, amb el segment musical que li dediquem amb aquest el nostre espai, la cançó és Here I Am. Seguirem musicalment parlant, estem a la meitat gairebé del nostre espai d'aquest segment i escoltarem a Lady Antebellum amb la proposta anomenada Downtown. Talking store from mannequins sleeping in lights. We used to smoke while we were jaywalking, like it was your birthday every other Saturday night. Knew the band, so we never paid our cover. Wrote our names on the bathroom tiles. We never dressed to impress all the others. They would let us in on a laid-back kind of style. But boy, you know it's been a while. And I don't know why it all take me downtown. Like you got anywhere better. Up and give me the go round round like a good time tease. I'm only counting on your cancellation when I should be counting on you at my door. Did you forget about how we ran around? I don't know why it don't take me downtown anymore. Sitting in the corner, they want to stroll on a city sidewalk. I got a dress that'll show a little but you ain't getting if you don't come pick me up, show me off. You might be tired, but I'm not. And I don't know why you don't take me downtown. Like you got anywhere better to be. Talk it up and give me the go round round like a good time tease. I'm only counting on your cancellation when I should be counting on you at my door. Did you forget about how we ran around? I don't know why it don't take me downtown anymore. Yeah. de les teves pors, qui t'ajuda a abraçar les teves inquietuds. Sóc qui dona tota la força per sentir-te important i enderrocar tots els murs. La felicitat només la veus amb els ulls oberts. La felicitat només la sent qui té el cor net. Som herois del segle XXI, immortals, amb ganes de riure i de viure mil aventures més. Mil aventures. Sóc qui t'omple el cor d'optimisme, qui et fa lluitar pel demà i amb qui sempre podràs confiar. La felicitat només la veus amb els ulls oberts. La felicitat només la sent qui té el cor net. Som herois del segle XXI, immortals, amb ganes de viure i de viure. Les cançons d'en Miquel Abres, que ens acompanya amb Herois del segle XXI. Es parla, doncs, d'una extraordinària cançó que acabeu d'escoltar i que pertany, segons ens diuen, amb una sèrie de televisió que es, crec que es diu Polseres Vermelles. Rodrigo Mercado, a continuació. No pararé, és mi lugar. Sé que ese es mi lugar, no detendré el alternar de mis pies hasta poder encontrarte. No pararé hasta llegar donde estés. Sé que ese es mi lugar, no detendré el alternar de mis pies hasta poderte cantar. Valles de desilusión, muros de objeción, no me detendrán. Oasis de tentación no traerá candor a mi rudo caminar. Gargantas de decepción, trampas de ambición no castigarán. La fuerza de mi tracción es por la intención, por un ideal. No pararé hasta llegar donde estés. Sé que ese es mi lugar. No detendré el alternar de mis pies hasta poder encontrarte. No pararé hasta llegar donde estés. Sé que ese es mi lugar. No detendré el alternar de mis pies hasta poderte cantar. Siendo melodía mi guía, itinerario diario, versar hasta purgar lo necesario. Desde pequeño ya lo sentía, la música fue mi guardería. No hay dificultad tamaña, es predisposición, la zancada salta la montaña. El lenguaje que no engaña es el del corazón, dichoso aquel que de él se acompaña. Desilusión, muros de objeción no me detendrán.

Així acabarem ja amb el nostre espai en el dia d'avui amb aquesta cançó que podríem qualificar-la fins i tot de cristiana, amb Raül i el seu Sálvame. Salutacions de Rafael Corbí a Musicòpolis. Posem el punt final amb aquest segment en Chucky, en Promised Land, amb la companyia d'Amanda Wilson i el seu Breaking Up.